Artysta zmarł 5 kwietnia w poniedziałek wielkanocny w wieku 74 lat. Piosenek Krzysztofa Krawczyka można słuchać na specjalnym kanale muzycznym, który jest dostępny na portalu Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno i deszczowo w całym kraju, a nad ranem mogą pojawić się gęste mgły. Wystąpią one w pasie od Pomorza przez Mazowsze i wschód po Małopolskę i Podkarpacie. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Jutro, w zasadzie dzisiaj, w ciągu dnia, przeważnie od 11 do 14 stopni, też będzie pochmurno i deszczowo. Trójka. Program trzeci. Hesitate. Better ask yourself why. Don't you wait until it's too late. Until something inside has died. When you're paralyzed, no direction at all. Found yourself way up high. Now there's only space to fall. When you're losing, even when you know the rules, must be the game for fools. 'Cause the first moment you hesitate, better ask yourself why. Don't you wait until it's too late. Until something inside has died. Yeah, it's easy down the line to make a map of your lies, but you can't keep on keeping the truth well disguised, acting like it was all right. When clearly it was all wrong. It feels like I wasted so much time forever trying to make up your mind. W tropikach. Witam w drugiej godzinie Polarnego w tropikach. Zaczęliśmy delikatnym Game for Fools, utworem oryginalnie stworzonym przez Jamie Liddella. Tu jednak w wersji wokalnej od Mara Carlile. Tymczasem w tle już lata 80. i wybrzeże Kości Słoniowej. Compaoré i Souf w utworze Damba Calé w nieco współczesnym edicie. Jeszcze na chwilę zostaniemy w tej epoce. Przed nami utwór Feeling Strong z 1977 roku oraz nasza Krystyna Prońko w remiksie Holiday 80s. Ta atmosfera disco i funk będzie nam towarzyszyć dziś do końca audycji. Takich tropików nigdy za wiele. Zapraszam. Thank you. W tropikach w Trójce. We'll be right back. Dobrze o tym wiesz, ja żyć się kocham w tobie. Zamęczmy się sobie, oj. Dobrze o tym wiesz, że żyć się kocham w tobie. Żyć się kocham w tobie.

plăcut Ce mult mi-aș dori Să mă poți iubi din prima zi Amor dacă faci Danse super bine M-ai nebunit Mai sexy ca tine Nu am întâlnit Tropikach. Thank you. tropikach w Trójce. I tak oto dopływamy do końca wraz z The Soul Session i utworem Samba de Alfama z wokalnym udziałem Anai. Zostawiam teraz Państwa z prawdziwym białym krukiem. Oryginalny utwór to Moon Shadow od Labelle i pochodzi z 1972 roku. Tutaj w niezwykłym reedycie od Marka Evetza. Podobnie jak oryginalny utwór, ta wersja również ciągnie się około 10 minut. Żegnam się z Państwem tropikalnie i zapraszam ponownie za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny.